kisa cha ajabu katika fadhila za kumsalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana hadithi moja kati ya mashekhi anasema kwamba alikuwepo mtu mmoja ambaye alikuwa ni fakiri masikini, na alipata mtihani wa madeni mengi kwa watu huku na kule. Siku zikapita kwa watu wanamdai sana, hadi akaingia katika hali ya hali mbaya ambayo imemwacha anze kujificha huku na kule kuwakimbia watu kwa sababu alikuwa hana cha kufanya. Ikamwijia fikra siku moja kwamba aende kukopa pesa kwa mmoja kati ya matajiri ili aweze kulipa ile madeni, hatimaye akae kidogo katika raha. Na kweli alipomwendea yule tajiri alikubali moja kwa moja kumpa dirhamu 500, na ndio ilikuwa deni lake lote. Akaenda akawalipa wale watu na akamaliza madeni, lakini bado ana deni kubwa, manake amelipa madeni madogo madogo, lakini madeni madogo yamezaa lingine kubwa. Na alikuwa ameahidiana na huyu wa pili kwamba baada ya muda fulani au tarehe fulani na kwamba dinari 500 zangu ziwe zimesharudi. Ulifika ule wakati kulipa, lakini maskini ni maskini, akawa hana lolote la kumlipa. Ikampelekea huyu tajiri kwenda kumshtaki masikini kwa kadhi, na kwamba anamdai na amekataa kumlipa. Walipofika mahakamani, na baada yule hakim au kadhi kuhojiana na maskini, akahukumia kwamba maskini lazima afungwe kama ilivyokuwa desturi ya mahakama hiyo ambayo iliyopo katika maeneo hayo au sehemu ile. Subhanallah, alipo baada ya kadhi kutoa ile hukumu, maskini akamwambia kadhi, na kuomba ewe kadhi unipe muhula fursa hadi kesho tu ili ni tafute namna ya kumlipa huyu mtu. Akamwambia nitakuachaje na wewe ni mtu ambaye umesha hukumiwa kuingia jela au kufungwa. Akasema dhamana yangu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwekea dhamana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama mimi sijarudi hadi kesho, basi siku ya kiyama nisifufuliwe katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kadhi aliposikia hivi na kahisi ukweli kwa huyu maskini, akamwachilia akampa fursa hadi siku ya kesho. Aliporudi nyumbani huyu maskini akamhadithia yaliyojiri au yaliyotokea mahakamani, akimhadithia mke wake. Mke wake akamwambia umemweka dhamana ni nani? Akamwambia nimweka dhamana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi mke pale akamwambia, basi inaonesha njoo tumsalie huyo huyo ambaye umweka dhamana, tumsalie sana katika usiku wa leo na Allah ataleta faraja zake. Wakaanza kumsalia, wanamsalia usiku kucha hadi wanapitia usingizi wawili hawa wakiwa bado wanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipolala huyo mume akamuota mtume sallallahu alaihi wasallama anamwambia nenda kwa liwali wa mji wenu, mwambie mtume sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam, anakusalimia na anakuambia nilipie deni la dinari 500. Yule liwali wa sehemu ile akamuuliza ni una alama gani ambayo itanthibitishia kwamba kweli umemwota mtume sallallahu alaihi wasallam na amekutuma unisalimie na uniombe nikulipie deni lako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto alikuwa ameshampa alama, na alama yenyewe akamwambia wewe si kila siku unamsalia mtume mara 1000 kabla ya kulala, na jana ulikosea idadi, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimekubalika 1000. Basi ule kadhi akawa ameshangaa ya kwamba haya maneno anayasema huyu mtu ni kweli, na kwamba kweli amemwota mtume na hii salamu bila shaka ni salamu zitokazo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, yule liwali pale alimpa dinari 500 ambayo ndio deni kamili, na akamuongeza zingine 2500 ikiwa zawadi, akiwa anapata bishara ya kwamba amemwona mtume sallallahu alaihi wasallam, furaha ya kupata salamu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemwaahidi khairi kama yeye atamlipia deni na akampa min baiti mali muslimin, na akamwongeza zingine zawadi zitokazo kwake. Sasa huyu mtu anachukua akiwa amefurahi na kwenda mahakamani kwa kadhi ili alipe ile deni. Alipofika kule akamkuta kadhi anamsubiri kwa hamu, kama vile ameacha makesi mengine yote anamsubiri huyu. Alipo kadhi alipomuona akapata bishara kubwa kama vile anastabshir khair, akamwambia njoo ninakusubiri. Alipomuona anaingia mlangoni tu, njoo ninakusubiri sana katika siku yangu ya leo, khair inshallah. Akasema bwanae, mimi jana usiku nilipodala nimemwota bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ananiambia mlipie deni lake huyu, utafanyiwa sahali siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe madhambi yako, na mimi hapa dinari 500 nasubiri mdaya wako ili tumlipe. Subhanallah, kidogo yule anayedai anaingia mlangoni akiwa ametahallal, amefurahi ajabu, na amekuja na biashara nyingine, amekuja na dinari 500 za kumpa huyu anayemdai. Akamwambia khair inshallah, dinari 500 hizo ni kumbe za kwako, sema kisa chako ni kipi? Anambia jana usiku nilipolala vile vile nimemwota bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ananiambia mlipie, msamehe ndugu yako, utasamehewa siku ya kiyama. Kwa hiyo mimi sio kama nitakusamehe tu, bali nakusamehe na ninakupa zingine za kutumia. Subhanallah, maskini akatoka pale na dinari 1400, 1500 kapewa na Bait Mali Muslimin, 2500 kapewa na liwali, 500 kapewa na kadhi, na 500 kapewa na yule alikuwa anamdai. Faya subhanallah, ndugu zangu Waislam, tumsalie Mtume kwa wingi, tusisinzie kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku na mchana. Kisa hiki kinaonesha wazi wazi fadhila na neema na uzuri wa kumsalia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad kullama dhakarahu adh-dhakirun, wa salli ala Muhammad kullama ghafala an dhikri al-ghafirun, salli alayhi kama tuhibbu wa tarda, wa ba'da ar-ridha salli alayhi wa sallim tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Alikuwa ni ndugu yako Rashid Ashukeri akiwa na tamaa ya kwamba utamsalia sana Mtume na utamwambia dua za khairi mkono kwa mkono hadi peponi.